سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور صدق الله مولانا العظيم. قابل سد احترام بزرگو بھائیو اور دوستو اگر اس سوال اٹھایا جائے کہ اس کائنات میں میرا آپ کا سب سے بڑا محسن ہمدرد خیرخواہ کون ہے تو سوائے اس کے کہ یہ جواب دیا جائے کہ اس کائنات میں سب سے بڑھ کر محسن ہمدرد خیرخواہ ہماری بھلائی چاہنے والا وہ ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے کیوں اسی نے سارا نظام میرے آپ کے لیے بنایا ہے اور حدیث میں ہے الدنیا خلقت لکم جتنا کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے اس دنیا کے اندر خلقت لکم یہ تمہارے نفع کے لیے ہے تمہارے فائدے کے لیے ہے وانتم خلقتم للآخرہ لیکن تم اس کے لیے نہیں ہو وانتم خلقتم للآخرہ تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو یہ اب ضرورت کی چیزیں ہیں اس سے استفادہ کرو فائدہ حاصل کرو اپنا مقصد پورا کر لو اپنی حاجت پوری کر لو اس میں لگنا نہیں ہے اپنی حاجت پوری کر کے آگے بڑھنا ہے تو اب بتائیں اس اللہ نے یہ پورا نظام میرے آپ کے نفع کے لیے فائدے کے لیے پیدا فرمایا ہے ایک زمین پہ ہی آپ غور کر لیں یہ کیسی زمین اللہ پاک نے بچھائی ہے کہیں سخت ہے کہیں نرم ہے ساری زمین سخت ہوتی تو یہ غلے یہ اناج یہ ترکاریاں یہ سارا کچھ کیسے نکلتا اور ساری زمین نرم ہوتی تو اس پہ چلنا پھرنا یہ سواریوں کا چلنا یہ کتنا مشکل ہوتا اس میں تو لوگ دھنستے چلے جاتے ہیں تو سخت بھی رکھا ہے اور نرم بھی رکھا ہے کیونکہ یہ دونوں انسان کی ضرورت تھی الغرض ایک ایک چیز آپ اٹھا کے دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں لکم ای لنفعکم یہ سب کچھ تمہارے نفع کے لیے ہے اور رہا سوال تمہارا تو انتم خلقتم للآخرہ تم دنیا کے لیے نہیں ہو تم آخرت کے لیے ہو اس لیے کہتے ہیں کہ جو دنیا ہے یہ ایک گزرگاہ ہے یہ ایک گزرگاہ ہے اور قبر وہ قیام گاہ ہے اور آگے حشر وہ ہماری منزل ہے دنیا ہماری منزل نہیں ہے تو وہ اللہ اس کائنات میں میرے آپ کے سب سے بڑے ہمدرد خیرخواہ بھلائی چاہنے والے ہیں وہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھا رہے ہیں قرآن کریم کی آیت سورہ یونس کے اندر یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم 57 نمبر آیت پہ کبھی آپ کو موقع ملے بعد میں گھر میں جا کر آپ بھی اٹھا کے اس کو دیکھ لینا کہ میرا اللہ مجھے کیا فرما رہا ہے اور کس محبت انداز سے میری خیرخواہی چاہ رہا ہے کس قدر میری بھلائی چاہ رہا ہے اور یہ قرآن جو کتاب کی صورت میں ہے بظاہر تو ایک اوراق کا ایک مجموعہ ہے لیکن در حقیقت یہ کیا ہے اس کو ذرا سنو اللہ نے کیا کہا ہے, یا ایہا الناس اے لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, تحقیق آ چکی ہے تمہاری طرف, موعظۃ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت. تو قرآن اللہ کی طرف سے ایک نصیحت ہے. آپ بتائیں آپ بھی اپنے اولاد کو نصیحت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہر والدین اپنی اولاد کو نصیحت کرتی ہے. جو مان جاتے ہیں آگے چل کر مستقبل ان کا روشن ہو جاتا ہے, کامیابی کو پہنچ جاتے ہیں. اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو والدین کی نافرمانی کر کے چلتے ہیں, بات نہیں مانتے, نصیحتوں کو ٹکرا دیتے ہیں, آگے چل کر قدم قدم پہ رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں, مصائب ہی مصائب ہوتے ہیں, وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. آپ بتائیں کہ اگر کوئی اولاد ماں باپ کی نصیحت پہ عمل نہ کرے اس کا مستقبل مشکل میں پڑ جاتا ہے, تو جو اللہ کی نصیحت کو ٹھکرا دے وہ کیسے سرخرو ہو سکتا ہے, وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو جب والدین چاہتے ہیں کہ میری اولاد میری نصیحتوں پہ عمل کرے تاکہ ہم نہ بھی رہے تو اس کی زندگی سکون سے گزرے, تو اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرے یہ بندے میری نصیحت پہ عمل کرے اور آگے چل کر یہ سکون کی زندگی دنیا کی بھی گزارے, قبر کی بھی گزارے, حشر کی بھی گزارے, اور آگے چل کر بغیر حساب کے جنت میں بھی داخل ہو جائے. یہ میرے آپ کے اللہ بھی چاہتے ہیں. چنانچہ یہ کتاب یہ نصیحت ہے. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, اور آگے فرمایا صرف نصیحت نہیں ہے, تمہارے ہر مرض کا علاج بھی ہے, تمہارے ہر بیماری کا حل بھی ہے, تمہارے ہر مشکل کی حل کرنے کی چابی بھی یہی ہے. تمہارے سینوں کے اندر جو غم اٹھتے ہیں, جو درد اٹھتے ہیں, جو مشکلات کا ایک سمندر ابلتا ہے, اللہ فرما رہے ہیں شفاء لما فی الصدور, جو تمہارے سینوں کے اندر غم ہے, بیماریاں ہیں, امراض ہے, اس کے لیے یہ کتاب شفاء شفا بھی ہے. تو نصیحت بھی ہے اور دوسری طرف شفا بھی ہے. اور صرف یہی نہیں, آگے اس کے اور خوبی بیان فرمائی, وہدن وہدن, یہ اندھیرے میں تاریکی میں روشن چراغ بھی ہے. کوئی منزل پہ پہنچنا چاہے اور اندھیرا ہی اندھیرا ہو, تاریکی ہو اور روشنی کا کوئی انتظام نہ ہو, تو آپ جانتے ہیں اس بات کو, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قدم قدم پہ ٹھوکرے کھانے کا قوی اندیشہ ہے, راستہ بھٹکنے کا قوی اندیشہ ہے, کیونکہ اندھیرا ہے, وہ کسی رخ میں بھی نکل سکتا ہے اور کسی چیز سے بھی ٹھوکر کھا کے وہ زخمی ہو سکتا ہے. تو فرمایا جو تمہاری دنیا کی زندگی ہے یہ بھی تاریکی ہے, یہ اندھیرا ہے, اب اس کا علاج کیا ہے, اس کے لیے روشنی کیا ہے؟ ہدن یہ کتاب ہے, اس کتاب کو اپنا لو, یہ تمہاری رہنمائی کرے گی, یہ آپ کے لیے چراغ کا کام دے گی, آپ کو اندھیرے میں روشنی کا سامان مہیا کرے گی اور آپ بڑی آسانی کے ساتھ منزل پہ جا کے پہنچ جاؤ گے. اور صرف یہی نہیں, نصیحت بھی ہے, شفا بھی ہے, اور روشن چراغ بھی ہے, ہدایت بھی ہے, ورحمت, اور یہ رحمت بھی ہے. اور رحمت تو آپ جانتے ہیں نا زحمت کے مقابلے میں ہے, ایک زحمت ہوتی ہے تکلیف, مشقت, پریشانی, اور ایک اس کے مقابلے میں رحمت ہے, عافیت, آسانی, خیر ہی خیر. جب آپ راستے میں جاتے ہیں کبھی روڈ بن رہے ہوتے ہیں تو روڈ والوں نے ایک بورڈ لگایا ہوتا ہے کہ متبادل راستہ اختیار کیجئے, تعمیر ہو رہی ہے سڑک کی, اور نیچے لکھتے ہیں زحمت کے لیے معذرت خواہ ہے. تو وہ زحمت ہے, وہ تکلیف ہے, وہ مشقت ہے. تو اس کے مقابلے میں اللہ جانتے ہیں کہ اس انسان کو دنیا میں کسی کئی قسم کی مصیبتیں, زحمتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے, ورحمت, یہ کلام الہی ہے. تو یہ نصیحت بھی ہے اور یہ امراض کا علاج بھی ہے اور یہ اندھیروں میں ہدایت بھی ہے, اور آگے چل کر کے رحمت للمؤمنین, یہ ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے. یعنی جو اسے تعلق جوڑ لے گا تو اسے سکون ملے گا, راحت ملے گی, آسانی ملے گی, عافیت مل جائے گی, مصیبتوں سے, مشکلات سے, تکالیف سے, اس کو چھٹکارا نصیب ہو جائے گا. اور آگے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اپنے امت سے بفضل اللہ وبرحمته, یہ ایسی نصیحت والی کتاب, یہ ایسی شفا والی کتاب, یہ ایسی ہدایت والی کتاب, بفضل اللہ, یہ محض اللہ کے فضل سے ہی ممکن ہوا. اللہ نے فضل فرمایا اور ہم تک یہ کتاب پہنچ گئی. ورحمتی ہی, اور یہ اللہ کی رحمت سے ہوا. بفضل اللہ ورحمتی ہی, تو جب اللہ کا فضل بھی ہے اور اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہے تو فرمایا فبذلک فلیفرحوا. فبذلک, اتنی ساری صفات گنوائی, خوبیاں گنوائی, گنواتے گنواتے آخر میں کیا کہا فبذلک فلیفرحوا, بس تمہیں چاہیے کہ اس کے ذریعے سے فرحت حاصل کر لو. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اس نظام کے بنانے والے, اس آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے, اور میرے آپ کے خالق اور مالک جو اس وقت میری باتوں کو سن رہے ہیں اور آپ سب کے بیٹھنے کو دیکھ بھی رہے ہیں, وہ اللہ فرما رہے ہیں فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اگر تم خوشی محسوس کرنا چاہتے ہو, سکون حاصل کرنا چاہتے ہو, سرور حاصل کرنا چاہتے ہو, فَبِذَلِكَ, تو تمہیں یہی آنا پڑے گا. فَبِذَلِكَ, بس یہی ہے, اس سے رشتہ جوڑ لو, پھر دیکھو کیسے آپ کی زندگی میں سکون آتا ہے, کیسے رحمت آتی ہے, کیسے خوشیاں آتی ہیں. اور آگے کیا فرمایا ہوا خیر مما یجمعون. تم دنیا میں بہت ساری چیزیں جمع کرتے ہو, کسی کو جائیداد کا شوق ہوتا ہے, جائیداد بڑھاتا چلا جاتا ہے, ادھر مارکیٹ میں دکان لے لی, وہاں لے لی, ادھر جائیداد لی, وہاں گھر بنایا, یہاں بنایا, کہیں فلیٹ لے لیا, کہیں بنگلہ لے لیا, کہیں دکان لے لی. اور کسی کو بینک بیلنس بڑھانے کا شوق ہوتا ہے, وہ جمع کرتا رہتا ہے. کسی کو گاڑیاں رکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے, ایک سے ایک گاڑی اس کے گھر میں کھڑی ہوتی ہے. مختلف قسم کی چیزیں دنیا میں لوگ جمع کرتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں جو کچھ تم دنیا میں جمع کرتے ہو خیر, ان سب سے بہتر یہ ہے. اب آپ بتائیں نا, ایک میری اور آپ کی نظر ہے, ایک میرے اور آپ کی اللہ کی نظر ہے, ایک میری اور آپ کی عقل مندی اور سمجھداری ہے, اور ایک اس کی حکمت ہے جس نے ہمیں چھوٹی سی عقل دی ہے. اور میرے آپ کی عقل میں کیا آئے گا؟ جو اللہ ہمیں سمجھائے گا وہ تو اصل ہے نا. فرمایا ہوا خیر مما یجمعون, تم جو کچھ جمع کرتے ہو, جو کچھ جمع کرتے ہو, ان سب سے خیر زیادہ بہتر ہے, بہت بہتر ہے. خیر, یہ عربی گرامر کے لحاظ سے اس میں تفضیل کا صیغہ کہلاتا ہے. خیر, یہ اصل میں اخیر تھا, یہ لفظ اخیر, احسن, اجمل, اکمل, یہ اس وزن پر ہے. احمد, اکرم, ایک ہے جمیل خوبصورت, ایک ہے اجمل بہت زیادہ خوبصورت, ایک ہے مکمل, ایک ہے اکمل بالکل انتہا کو پہنچا ہوا کمال میں, ایک ہے کریم شرافت والا, ایک ہے اشرف بہت زیادہ شرافت والا. تو یہ خیر اصل میں اخیر ہے. تو اخیر مما یجمعون, جو کچھ تم جمع کرتے ہو ان سب سے یہ بڑھ کر ہے, بہت خیر والا ہے. اور شروع میں میں نے آپ کے سامنے بات عرض کی کہ میرے آپ کے محسن اور ہمدرد اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ میرے آپ کے پیدا کرنے والے ہیں. وہ ہمیں ہماری بلائی چاہ رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم جو سکون کے تلاش میں ہو, پریشانی سے جو چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو, تو تمہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میری نصیحت جاءت, تم آ گئی ہے تمہارے پاس, اب اس سے تعلق جوڑو, اس سے رشتہ قائم کر لو, پھر تمہیں سکون بھی مل جائے گا, تمہیں ہدایت بھی مل جائے گی, تمہیں تمہارے امراض کا علاج بھی مل جائے گا, اور تمہیں راستہ بھی مل جائے گا, اور تم منزل میں بھی پہنچ جاؤ گے. تو قرآن کی تو یہ حقیقت ہے جو مختصر میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. اب میرے اور آپ کی زندگی کیا ہے ذرا اس کو بھی دیکھ لیں کہ اس وقت دنیا میں کوئی 2.25 ارب کے لگ بھگ مسلمان ہیں, اور اس میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو سرے سے پڑھا ہی نہیں ہے؟ اب بتائیں, آدھے سے زیادہ ایسے ہیں کہ نہیں ہے جنہوں نے سرے سے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے؟ آدھے سے زیادہ. اور اگر پھر جنہوں نے پڑھا ہے تو جنہوں نے پڑھا ہے وہ اس کی تلاوت کتنی کرتے ہیں, یہ بھی آپ کے سامنے ہے. جو پڑھ بھی چکے ہیں وہ اس کی تلاوت کتنی کرتے ہیں. ایک رمضان اور دوسرا رمضان, پورا سال گزر جاتا ہے, یہ نصیحت والی, یہ ہدایت والی, یہ رحمت والی, یہ شفا والی کتاب اس سے اٹھانے کے ہمیں فرصت ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. جب ہمارا رشتہ ایسا کمزور ہوگا اس سے تو پھر مسائل کیسے کھڑے نہیں ہوں گے, پھر مسائل مشکلات پریشانیاں سر کیوں نہیں اٹھائیں گے, پھر قدم قدم پہ رکاوٹیں ہمارے لیے کیوں نہیں کھڑی ہوں گی. اللہ تو کہہ رہے کہ میرے آپ نے سب کچھ کر دیا ہے, اب تم آگے بڑھ کر اس کو سینے سے تو لگاؤ, اس سے تعلق تو قائم کرو. تم تو تلاوت بھی نہیں کرتے, اخبار پڑھنے کے لیے تیرے پاس گھنٹوں موجود ہیں, خبریں سننے کے لیے گھنٹے موجود ہیں, فضول کا گپ شپ لگانے کے لیے راتوں کو دیر تک جاگنا یہ تیرے لیے ممکن ہے, مگر میری یہ کتاب جو ہدایت ہے, سکون ہے, کامیابی ہے, اس سے تمہیں اٹھانے کے لیے تیرے پاس وقت ہی نہیں ہے. ہم خود سوچیں ہم کہاں کھڑے ہیں, ہر وقت اپنے گربان, میں بھی آپ بھی, کہ میں کہاں کھڑا ہوں. یہ اللہ کی کلام, اللہ کا کلام ہے, اور حدیث میں ہے اللہ فرماتے ہیں یہ کیا ہے کتاب, یہ میری ذات سے نکلی ہوئی چیز ہے, میری ذات سے نکلی ہوئی. اللہ اکبر. تو اس میں کتنی بڑائی ہوگی, اس میں کس قدر کامیابی ہوگی, مگر ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے. اس لیے بھائیو آج کی اس نشست میں ہم سب عزم کریں کہ آج کے بعد ہم نے اپنا مزاج, اپنی عادت, قرآن کریم کے ساتھ تعلق اور رشتہ بس قرآن ہی کو سب کچھ بنانا ہے. اللہ نے اس کو سب کچھ بنایا ہے, بھائی ہم بھی اس کو سب کچھ بنائیں, اس کو اپنے آگے رکھ دیں, تلاوت اس کی ہو, اور پھر تلاوت کے بعد ہم اس کو سمجھ کر پڑھنے والے ہوں, اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کرنے والے ہوں. تو بھائی کیا خیال ہے, سب اس کی نیت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ جو پڑھ چکے ہیں اللہ کا شکر کرے, اس کو معمول بنائے روزانہ, تھوڑا سا پڑھے پر روزانہ پڑھے. جو ابھی تک نہیں پڑھ سکے وہ کسی قاری صاحب سے, حافظ صاحب سے رابطہ کر کے, چاہے آپ کو قیمت بھی کتنی دینی پڑ جائے دے دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ آپ کے لیے سرمایہ ہے. لیکن اس کو سیکھو, اس کو آپ ہر ساتھ عزم کر کے, ابھی تک نہیں پڑھ سکا وہ حافظ صاحب قاری صاحب سے رابطہ کر کے ضرور مرنے سے پہلے پہلے آج ہی عزم کر لے اور عملی طور پر اس کو شروع کر لے, اور جو پڑھ لے تو ساتھ ساتھ کسی عالم کے پاس جا کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گی, اس میں میرا اللہ مجھ سے چاہتا کیا ہے. انشاءاللہ ہم اس سے تعلق اپنائیں گے, رشتہ جوڑیں گے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جس طرح یہ معزز ہے, جب ہمارا رشتہ اس سے جڑ جائے گا ہم بھی اللہ کی نگاہوں میں معزز بن جائیں گے. اللہ باقی ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.